Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Gidince biter sandım aldandım, gidince diner sandım yanıldım. Bitmedi bitmedi sen hep aklımda kaldın. Bitmedi bitmedi sen hep aklımda kaldın. Sen şimdi yağmurda rüzgardasın, sen şimdi güneşle canımdasın. Bitmedi, bitmedi benimle yanındasın. Bitmedi, bitmedi rüyamda yanımdasın. Üzme, eksilirim üzme. Azalırım üzme, sevdiğim. Üzme, eksilirim üzme. Azalırım üzme, sevdiğim üzme. Gecemdesin. Bitmedi, bitmedi sözümde hecemdesin. Bitmedi, bitmedi sözümde hecemdesin. Sen şimdi gülerken yüzümdesin. Sen şimdi yaş oldum gözümdesin. Bitmedi, bitmedi canımda özündesin. Bitmedi, bitmedi canımda özündesin. Üzme, eksilirim üzme. Azalırım üzme, sevdiğim üzme. Eksilirim üzme, azalırım üzme, sevdiğim üzme. Üzme, eksilirim üzme, azalırım üzme, sevdiğim üzme. Eksilirim üzme, azalırım üzme, sevdiğim üzme. Üzme, eksilirim üzme, azalırım üzme, sevdiğim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğime toroslardan çığ düştü. Yangınımı sördüremedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim. Cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim tek hece, var ismim de. Barınağım, gönül denen yer benim. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru.

cumartesi gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyredaldım. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Bu gece kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını. Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını. Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Dolunay gökte yakamoz ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Bu gece konuş sevdiğim, yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık, yıldızlar bulutların arkasında gidip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta gözlerimi kapayıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim. Yüzüne hiç bakmadan. Söylediklerim bitince sessiz oturalım. Hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta. Ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakıp ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana. Güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedin. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın elime. Önce çaresizlik çaldı kapıları. Sonra yoksulluk. Bütün aşina çehreler silindi aynalarda. Bir anda boşaldı dünya. Yapayalnız kaldık. Test tükendi umut ekmeği. Bitiverdi suların hayali. Çevirdik derin bir karanlığa gözlerimizi. Sen, ey büyük yalnızlık. Biz sen terk etmedin bizi. Yeah. tut mu derler, biz çekmeyiz bu nazı, biz çekmeyiz bu nazı. Gözlerin, gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdün. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı, felaketim olurdu. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzak, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri, her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzağa, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri, her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. gizli içiyor hızlı hızlı. Kendine darılıyor belli ki benzi safran sarı. Günler durgun, hayat aynı kan kırmızı. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Azmedeceksin, hazmedeceksin. Azmedeceksin, hazmedeceksin. Sen yoksun, deniz yok, yıldızlar arkadaşım. Ya bu gece harika bir şeyler olsun, yahut bir bomba gibi infilak edecek başım. Ağzımda eski mısralar, uzanıp kalmışım. İstanbul, minareler odamda gibi. Gökyüzü temiz ve parlak. İşte kol kola girmiş en mesut günlerimiz. Muhalif bir rüzgar karşı sahilden. Fosforlu ışıklarıyla gökyüzü bir deniz. Havada kanat sesleri ve çılgın kokular. Deniz yok, yıldızlar uzaklaşıyor. Ben yine yalnız kalıyorum. İstanbul, minareler kaybolmuş. Sen yoksun. Giderken arkamızda bıraktıklarımız, belki bir daha görmeyeceklerimizdi. Alnımızı yaslayıp soğuk cama seyreledik dağları taşları. Belki bir daha gelemeyiz diye iki kere yürüdük aynı yolları. Belki bir daha göremeyiz diye daha dikkatli baktık çevremize. Aslında yaptığımız tek şey, belki bir daha doğamayız diye yeniden tanımakta kendimizi. Zaman nasıl akıp gidiyor? İnsanlar maskelerini ne çok seviyor. Yıllarca bir yalanla bir ömür geçiyor da hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya mecbursun yalnızına. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? içini. İçimdeki fırtına ele geçirdi beni. Bir gün baktım hiç korkmadan aynaya. Orada yeniden gördüm kendimi. İşte sevgi. Asla pişman değilim. Yaşadığım her şeyin bedelini ödedim. Nasıl olsa bir gün gelir, duygular bulur yerini. Hem cehennem hem de cennet, yeryüzünün mevsimleri. O kadar şey değişti ki artık kimse masum değil. Duygular çok eskidi. O zamanlar biz ne güzel çocuklardık. Dünyaya aydınlık gözlerle bakardık. Ve işte o zaman kırdığın bu kalp şimdi kırıyor başka kalpleri. Aşkta kazanmak dedikleri, kaybetmektir birçok şeyi. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini. Sevgili, bir tek sevgili nasıl dünyanın gerçeğini. İçimdeki fırtına ele geçirdi beni. Bir gün baktım hiç korkmadan aynaya. Orada yeniden gördüm kendimi. İşte sevgili. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte, yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinde. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hep. Hatta elini ayağını bile sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Baldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şey sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yerlere sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları, Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İdişik yaşayacaksın, ucundan tutarak. Ben artık seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil, istesem de, istesem de yapamıyorum. Ve seni aramak gelmiyor içimde, eskisi gibi değil. Seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum. İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Ve ben artık seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil, istesem de, istesen de yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden, aşk sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum. İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Artık ben seni sevemiyorum bir tanem, bırak beni, anlasana, anlasana, seni istemiyorum. Olur olmaz nedenler, her yerde izlenmeler, böyle şeylerde ne yazık ki, ne yazık ki bir tanem boğuluyorum. İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Giyinmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin sandık odalarında. Senin de dükkanın öyle kokar işte. Ablamı tanımazsın. Hürriyette gelin olacaktı. Yaşasaydı. Bu teller onun telleri. Bu duvak onun duvağı işte. Ya bu camdaki kadınlar, bu mavi mavi, bu yeşil yeşil fistanlı, geceleri de ayakta mı dururlar böyle? Ya şu pembezar gömlek, onun da bir hikayesi yok mu? Kemanın akordu tamam mı? Evet. İyi. Başlayabiliriz. Fa La mi Re mi fa Mi'ye dikkat et. Affedersiniz. Sol Si fa Sol, la, si, la, si, do, la, fa. Nedir bu duyduğum heyecan? Bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an içim. Nasıl da parlıyor gözlerim. Bir duygu unuttum. Kaplıyor her yanımı, aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. Ben sana söylemek İstiyorum ki ben seni öyle çok seviyorum ki seninle birlikte göz göze geldiğimiz anlarda bir garip oluyorum. Sana ders vermek için günleri sayıyorum. Aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. İyi. Yarından sonra görüşürüz. Perşembe öyleyse. Hayır efendim, artık dayanamayacağım. Neden? Derse devam etmek istemiyor musun? Hayır efendim. Peki ama neden? Çünkü ben de sizi seviyorum. çıkar mısın bahar günü sokağa? İşte böyle olursun. Böyle yattığın yerde düşünür, düşünür durursun. Ben kimdeyim? Ben neredeyim? Sessizlik kanımdan daha ağır. Ben kimdeyim? Ben neredeyim? Yaşlarım yaşlarımdan daha ağır. Ben kimliğim, ben neredeyim? Sessizlik kanımdan daha ağır. Ben bekledim. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.